أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي جناب نتنبلي تتر يالا تبارك وتعالى ñi ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk yi sik nekk ci ne tay ci waxtu wi ñu tollu yitte wo nañu yaru l'islam lol hajatuna ila tarbiyatul islamiyya tay lu kenn ci ñun dul wérante ci biir xéet wi moy ñun ñëpp ñun ño and sétlu wala ño and gis benn vide bo xamné amna té vide bobu lan moko waral moy yaru l'islam mo manké ci vide bobu nahnu qawmun mu'minun hadhihi qad ya la khilafa 'alayha sik nek ci ne ñun ñu gëm yalla lañ ay julit lañ loolu lañuy wax guddé ak bëcëk lélé sax ñu joxé ben nombre da né 95% ci réew mi ay musulman lañ lélé ñu né dëkk bi dëkk l'islam la so don konté jakkay limmi kenn mënu ko dar alquran yi kenn mënu ko këru diiné yi kenn mënu ko lim kon loolu kenn wéranté wu madama né kon ay julit lañ ci réew mi melni ngay gis ay julit te do gis l'islam kon war nañu xolaat ndax yar biñu yar nit ñi ci diiné lu am la wala lu ñak la senegal moy rew mo xamne da ngay gis julit da ngay gis l'islam né ñom ay julit lañ julit yaangi ni mais do gis l'islam muy mbir mu doy wa izan ayyuha al ahbab فيجب أن يلتقي على حمايتها وتسبيتها وضرورة تمثلها قولا وفعلا ومذهلا وسلوكا لي وار موي كين كو نيك تي نيوم مو داف بن تخاو سيتلو تي بير كرم تي بير نجابوتام نده يارو الاسلام بوبو ميغي فا wala nek fa ndax yar gogou amna fa ci wax amna fa ci jëf amna fa ci feñ ndax amna fa ci comportement ñent yi fokk ñukoy bayyi xel diko xol ndax mu ngi ci suñu dund wala nek ci ci suñuy wax ndax l'islam nga ci ci suñuy jëf ndax l'islam nga ci ci suñu comportement ndax l'islam nga ci waye ci sunu mazhar sunu feñ say lo nit ne jak limi gis ci yow mu ne ndax l'islam nga ci fokk ñu bayiko xel so duggé ci bir kër yi do gis l'islam bo démé ci atelier nit ñi liggéey do gis l'islam so démé ci société yi so démé lén say sax ba ci bir jakkay do gis l'islam kon fan la sunu l'islam nek sunu dundin bi ñuy dund mbokk yi diko wote wo naan ay julit lañ ko naan l'islam bi l'islam dafa wara nek chaque jour ñukoy fek ala lisanil khutaba ci ñi wax ci discours yi da nga ci deg l'islam wa qalamul katib bind kat bi sa yu binde ba fa re dañ ci wara fek l'islam wa fikrul falsafa philosophie bi sa yu xalaté ba fa re dañ ci wara fek l'islam wa wujdan ash-sha'ir way kat bi sa yu waya ba fa re war nañ ci fek l'islam waye warisatul mushawir même artiste bi dessiner yor dunkam di dessiner su dessiner ba pare war nañ ci gis l'islam mbok yi wa sultanul hakim atté kat bi atté sa yu atté ba pare war nañu gis l'islam ci limu atté wa quwwatul jaysh soldari sax buñu rawé di mat wala ñuy guerri war nañu gis ci ñom l'islam waxuma la nak dundin bi nga xamné xéet wa ngoy dund tay ku ne won cëpp Sénégal ne cëpp ci aéroport bi jarul ngay laccé ndax ñi ay julit lañ wala duñ ay julit waye nit mën na cëpp na aéroport jël autom jëm famu jëm denenem ba yegg biir kërëm du gis benn feñu wayu l'islam ci yoon wi tené nañ dëkk bi 95% musulman la kon ana l'islam bi fan la nek ci ñun ndax du ci ay wax rek ndax dañu gëm lenn ci diiné bi bayi lenn afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd ndax da ngeen gëm lenn bayi lenn loolu lañ def ñun wa Sénégal dañu sam l'islam gëm lenn bayi lenn té loolu xam ngeen ne yalla wax na ci alquran ñiko def lan moy sen fay mu ne fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya yaal ne ñu def loolu gëm li bayi li buñ né julli ñu ne wa loolu di d'accord julli la buñ nekkor len li na man de mu nawor buñ ne aji makka gaay ñeukante bi fofu rek jeexna danaka boy xol suñu diine yeb fi la yam waye bo xolé ci dundin wiñ ko wara dund te l'islam aw dundin la wuni di dund al islam manhajul haya lepp loy def sa 24 heures sa dug ak sa genn lepp loy def hatta boy tak soxna hatta boy tabax keur hatta lepp da nga wara wax nan la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam don jangale nan la ko defé ma defé ko non téré bu ndaw bu ñu jang mu tuddu lakhdari daf ñi wax ci alquran wala daf ñi wax ci bir texte wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma allahi fihi yow julit amo droit def lenn ci kaw suuf luddul lolu ngay def xam nga lu ci yalla wax amo droit def lenn luddul li nga bëgga def xam nga lu ci yalla wax tay ci suba dama genn école am fuma jëm ma dajak ben way mu am lu malaj ma tontu ko ndek ci bir mbolo mi amna ci ben way bo xamanteni dama dem 100 mètres mu dab ma munema dama am laj yu malay laj parce que dafa am luma dal temps yi man ko bismillah munema dama eumbal ben xale bu jigen ñaarel bi moy ki mo mbal catholique la ñettel bi dama gerd doom ji bokk ak mom parce que dama am ak mom problème légui na may wax lu ci yalla wax maniko le médecin après la mort bay ba dé am nga dem woyu docteur légui docteur bi bu ñëw tim ku déx luñ ci mën lool la wa sénégal di def maniko laaj bi yex na bala ngay ëmbal ndaw si nga waron laaj ndax l'islam dagal na la relation goor ak yeen bu ëmb di ci am ku ben ñaarel mo yow ëmbal nga kudul julit li gëna graw nak moy nga may ko dom ji legi mu dem defaat dom ji encore catholique te problème yoy bayina ko seju barki dem fi ma baye ko nit neena ma amna dom sama wa keur ne ma duma yor dom ji ma dem ba ci labay ne am len jël len ma len ko may signé ay keuyit ne len soxlaatuma ko legi xalé bob mag ñu def ko chrétien encore xolal xol société bi ci loolu lañuy dund ñu ne ñun ay julit lay ma ñibi ci fi keneen wo ma téléphone ne ma amna xalé bu ma wara maye kan mo paré fofu pour jël ko parce que bëgguma ka yobul catholique man ko bayima ma laaj mbokk yi legui loolu lañu wara dundé rek ah ku nekk di jalgati di def loolu neex suñu waxé ñu né ñun julit lañ ma sha Allah ba na radé loolu l'islam programme bu yalla indi la aw dundin la wu yalla teural daan né ni la bëgg ngeen jaar ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa yalla neena diina ji da ngeen duggu ci lepp duggu islam amul ngarale amul gem bayyi afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum yalla mun illa khizyun fil hayati dunya gatchi aduna wa yawm al-qiyamati yuradduna ila asad al-adhab wa ma allahu bi ghafilin amma ta'malun ayuha al-ahbab ibadallah mokki tok ñu delu wat ginnaw ñu xamne l'islam du mbubu l'islam du sante l'islam du cœur l'islam du place l'islam aw dundin la l'islam xamul nit ki moy kan dafa xess wala dafa ñuul bu doon lool la kon bilal tay du am succès bilal kulan la won ku ñuul la won moy numéro 1 nit ku ñuul ku gëm l'islam waye xolal bilal succès bi mu am xolal bilal succès bi mu am ci l'islam lan moko may moy gëm gi mu gëm l'islam moko ko may gëm gi mu gëm yalla gëm gi mu gëm yonent yalla muhammad xolal abu jahlin dafa wex tal quraysh bok ak yonent yalla muhammad waye yeen xamulen ko sax ndax l'histoire am ken bindu ci dara lolu yefer la ma nga safara xolal abu lahab jangen ko bayu yonent bi la quraysh la waye ma nga safara fala fanan fala yen roy tay jangen ko tabbad yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab lu ci yalla tek sayasla naran te ku wex tal la kon l'islam du cœur nan ñom diw la wala sante diw mo sante nangam su ko nexe mu def nangam l'islam sante sax da ci amul ndax yonent yalla muhammad amul sante sante amul ben njeriñ li am importance moy nit ki limuy dundu l'islam amul keur bu don keur la kon ñepp fakh jëm makk ndax fa la juddoo waye xolal fa mu juddoo ñoo ñoko bañoon ba yonent bi dem medinatu munawwar kon l'islam fep fo meuna nek nekkal julit wala tamutunna illa wa antum muslimun lol kessala amul leneen sahaba bi don wax ne ana la ubali hina uqtalu musliman man suñ may rey ma nek julit amul importance wasiya bobu la yaqub denkon ay domam wa wasa biha bani wa yaqub inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ben denkan la moy nek len ay julit fu ngeen meuna nek len ay julit nek julit nak du mbubu pour ñu xamé la nga genn rek ñu ne salam dedet ay jëf la yoy jëf ñu xamné yow julit nga mu feñ ci sa wax feñ ci sa jëf feñ ci sa mazhar feñ ci sa comportement do jëflante ak nit wor ko do jëflante ak nit mu gis ci yow jikko ju bon mu gis ci yow melakan bu bon do wax ak nit mu deg ci sa wax wax ju bon ci say dugg ak say genn ci sa njabot ci sa bir keur ci lepp lo meuna nek hatta bo jité sax ay nit dañuy gis ci yow melakan bu baax ñu xamne yow deug deug julit nga fam ben borom xoxam bu mag bu am dom ben talibé dugg ci keur gi di yelwaan xalé bi daal di genn bama ki yelwaan bim ko bama xé waji daal di beureungu ci karoy daal di daanu pot bi daal di dal ci kaw karay gor gaangi ci bir mu daldi genn ndaysan gis gor gi ñu buma mi neele daan dom jaangi taxaw wa jël ay loxom melne kuy xex mu ne ko lu xew mu ne ko ki chaque jour mu ñew fi di ñu tankal di yuux rek papam daldi tok ci suuf di joy nit ñi ñew ne ko loy joy mu ne dom ji buma dajje ak yalla lan lay wax ki nga xamne defaru mako ba bayiko ni mu genn ci society bi nek criminel di commencer di doré suma dajje ak yalla lan lay wax ci dom ji limu ma joylo kok liko joylo war nañu joylo ñun ñep ndax ñun ñep non lañ mel suñuy wax suñuy jëf suñuy dugg suñuy genn kenn xolatul ndax limay def yalla dina ci contane ku nek rek lo neex ngay def te lolou du l'islam mbok yi l'islam aw dundin la wunit di dund ci leppam do bay dara amul gëm li bayyi li day feñ ci sa wax feñ ci sa jëf ci sa comportement ak lepp mbok yi li war ci ñun moy ñu samanté lolou bay juñé li war nga samanté ak mom yajibu an yura'iha al-ab fil bayt bay juñé da nga wara samanté ak diina ci sa bir kër mu am fa xolal ñun tay bu ñu xol suñu jabor gennal taxaw fi légui 4h jot nga xol stade xalé jigen li fi romb ak ciol gu bon gi ñi ciol ñoñu fuñu baye ko kaw asman fuñu joge ci suñu bir kër yi té lu rusul moy bo taawon jël liste di laaj ki la ñëk romb nga ni ko notu na la khadija kenen ki ñew na la man fatima ki ñew na la aisha xalé goor yi mo waxuma ak ñom jigen ñi rek sa liste bi dina fess dal bu doon kay 100 pages dina fess ñep ay julit lañ ñoñu seeni nday ay julit lañ seeni baye ay julit lañ xalé yoy ci pelu ñu kaw asaman gennu ci bir keur suuf ñun ñi ñun ñoleen jur te kenn du ci wax te yalla waxon na ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara e yeen ñi gëm yalla ku wote yalla ñan la wo ñiko gëm nidaa'ur rahman ñan la wo al mu'minun ñi gëm yalla yalla waxu ya yol ka ya kufar de ya munafiqun waxul lolu ya mushrikun ya ayyuhalladhina amanu ay yen ñigum mune qu musallin qu segal len protéger len ahlikum sen jabot anfusakum sen bop d'abord wa ahlikum ak sen jabot kérok ayat bu mu wacce dafa am sahabu ko deg tok une semaine di joy ñu laj ko loy joy ba sonu mënul wax ñu dem boole ko ak yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu la yonent bi diw bi mu fi baye ko ba legi mi ngi joy yonent bi wo ko mu tok yonent ne ko loy joy deg na ñu ne bi ngi fi joge ba legi yaangi joy mu ne waw yonent bi ne ko lan ngay joy mu ne ko aya bi wacc barki dem yonent bi ne lan la lo ci deg bay joy mu ne ajaztu an nafsi wa kulliftu an ahli ajaztu an nafsi man sama bop pour ma dugg aljana mënul nek ndax sama jaamu yalla matul yalla jelar sama njabot tek sama kaw li moma joylo ha allahu akbar koku liko joylo ñun ñepp mbokk yi war nañu joylo kep ku am dom tay waroto tedd nelaw ndax ëllëk yalla dina la poñé jangu len waqifum innahum mas'ulun jang ñun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati borom kër gu nekk sam kat la te ëllëk yawmal khiyam dañ lay wo li nga don sam ko xolal tay kuñ newon fi dana la wo rek commissariat wala ñu wo la fele dig neena lañ lay laaj nga doon liggey bo ne ni dama am convocation dig ne ko muy ni ñoñu une semaine bu re say famille lañ duñ nelaw bu re sax amuñu tawhid di nga gis ñu neela nañ dem dekk sangam ñu sang la nga xamne bo deme waji bu la xolé rek da ngay del ci waat fekke amuñu tawhid ndax rek fiñ la wo nit ñi wa kuñu wo ci kanamu yalla ëlëk nga wara taxaw yalla mu ne ñetti doomi ma la mayon ñenti juroom yi juroom benn yi fo len jaarale won ndax sonnon nga ci amna ño xamne lu seen wa keur def neexna yannabi sallallahu alayhi wasallam la yadkhulul janna dayus wala dayus ñene yannabi kan moy dayus mu ne alladhi yarda al khubus fi ahli wa fi riwaya alladhi yaqirru su fi ahli yannabi dayus du gaaj ñaan koy dayus mu ne borom keur go xamne wa keuram buñuy def lu bon mu ne ay xale lañ rek buñu magge mu deñ wala mom moy dem jënd lu bon li sax indi ci bir kër gi xolal film porno yi nek suñu bir kër yi xolal télévision yi bon yi nek suñu bir kër yi xolal antenne parabole yi bon yi nek suñu bir kër yi xolal programme bu bon buñu programmer suñu doom école baangi ubbi lay nga gis daara yépp daal di vide ku nek fi nga rek dem nga inscrire té gis ngeen luñ ci jëlé lan mbalit kessé lañ ci jëlé mi ngi ni kèn xamul nu ñu def société bi ndax lan société bo xamni dañuy jang té duñ dund la ilaha illa kèn du len jangal han alquran kèn du len jallal yalla néna kèn du len jangal yonent néna société bobu mën ta bax mënul bax ndax programme bi baxal nit yalla mu ngi ko def ci alquranul karim lan moy tax nit du nan sangara alquran lan moy tax nit du ñialo alquran lan moy tax nit du sacc alquran lan moy tax nit du fen alquran lan moy tax nit du jew alquran lan moy tax nit du rambaaj alquran amul lenen lenen lo jangal ni dudul li dina nek sacc bu lay sacc xolal tay da ngay dem fi legui legui di fay senele courant wala sd2 ñu ne la timbre 200 ana timbre bi xolal sacc bobu ñuy sacc te lepp fepp la ci facture yeb xolal ni ñi sacc xaaliss bi ha lu nek ñu indi ci ben mbir mo xamne dinañ sacc xaaliss bi delu wat ci bir te kenn du ko yeb xolal façon bobu te bu doon l'islam la lol do am l'islam kenn du sacc sa alal kenn du yak sa der kenn du yak sa alal mais tay xolal ni ñi yakalante da ngay gis ko xamne dafa ñu bu ci digg mbéd mi def lu ko neex ñu la la mu ne mbéd du mbuur la ñepp ko bok luma neex def dal lan yalla jubal aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله فكيف نتجاهل دور الإيمان في قيادة الأمة وتربية الشباب وتحقيق النصر مكي naka lañu mëna réré réré wala ñuy rër rërlu wala ñuy fatte fatelu rôle bi nga xamne ngëm yalla mu ngi koy def ci doomu adama société buñu bëggee ñu bax ci ngëm yalla dong lañ leen mëna yar pour ñu bax amul leneen jang leen histoire jang leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekké madinatu munawwar ñi mu yaroon société bu bax lan mo tax ñu bax moy ci ngëm leneen yonent yalla muhammad yar ba ñepp jup omar ibn al-khattab doxantuna ci mbeddi medine mu deg soxna suy waxtan ak domam ci soomu ñu waron jaay soomi daan jar di gaawa jar ndaw sine tay nañu rax pan bi ndax bénéfice bi bari benn pan la doon mu nañ ci def ndox mu bari ndax bénéfice bu bari mu nek ñaari pan dom ñi naan ko yaay lolou da aram yaay lolou baxul yaay ñi naan ko nañ ko def bénéfice bay bari mo ndaw si ñuy discuter Omar taxaw di deg Omar taxaw di deg dom ji fan la mujjé ak yaay ji mu ne ko yaay li ngay wax ni bula Omar degge du bax de Omar moy ñittu julit yi mu ne ko Omar neeku fi Omar gisunu mu ne ko in kana Omar la yarana far rabbu Omar yarana bu fekke Omar gisunu borom Omar mu ngi gis xala saw mom ci rek non la normalé ken raxuko ñun say un nañ contrôle de prix ndax ndox min affaire yi normal na un nañ ay policier ndax affaire yi normal na un nañ gendarmerie ndax affaire yi normal na un nañ douane ndax affaire yi normal na lu nek un nañ ko ci ay nit yu contrôler mais dara baxul lutax parce que ñoon di contrôler ñoo jugul xolal ngëm yalla rek ngëm yalla la Omar lañ def ci société bi yeb bax Omar fekk na ab sam kat ci all bi diko setlu ne ko ñun de dañoo gennun te dañoo xif dañoo bëgg xar yi nga yor nga jaay ju ben waji na mom ma xari mu ne ko bo demé nga ni borom xar yi tilli ñoko fadd sam kat bi ne Omar ayna Allah ana yalla Omar xam bi mu xummi liko lu mu wax waju melni warul nek sam kat ki dafa wara nek keur president diko laye bir est ce am ngeen ñu mel nonu ci ci ministre est ce am ngeen nonu assemblée nationale est ce am ngeen ñu melni ci sénateur yi est ce am ngeen ñu melni ci bir société bi suñu amé ñu melni rek rew mi baax mais bu fekk amuñu ko rew mi du jot ci coupure courant lañuy muy lañuy nek ci gaz bu re bu manké bu jeex lañ di nek ci mburu mu ñuy yok lañuy nek ci talifono lañuy dëkk guddé ak bëcëk lutax alquran moko wax wa man a'rada an zikri fa inna lahu hayatan tayyiba fa inna lahu hayatan tayyiba fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm alqiyamati a'ma yalla moko yalla neena ñepp ñu du moyu sama téré bi sama programme bi ma wacce mbokk yi lolu ñun ñepp jang nañ ko machine yi tim ñu tay su pané amna fuñ koy xolé légui légui ñu génné catalogue bi ñu daal di def mu normal imagine len borom bi tabaaraku ta'ala wacce programme bo xamné moy jubal aduna ñun ñu na programme bobu kenn duko xol na aduna jubi jub té yalla fim wax nañ ko jaarale bu ko fa kenn jaarale yalla mu né bu ngeen ko bayé rek seen dundu nakari tay dundu gu nakari gi lol moko waral moy du moy téré yalla té réew mi du mëna bax loolu ñu déllu wat ti téré yalla bi tabaaraku ta'ala li rusul nak sénégal moy olé ñu tuup ci jamono bi duñ tuup dé dañ ñaan sénégal mag ñi fi teud jam rek mo fi am li jam la réew mo xamné mënu ñu am courant ñu na jam rek mo fi am xala da nga faté iraq ñu fa teud ño gëna bax ñi teud fi té jam amu fa sayyidina ali fan lañ ko sul ma nga iraq fan lañ sul usaynu ma nga iraq té ño gën ñi kon mbir mi du ay nit ñu sul mbir ñi du ay mag tilka ummatun qad kharat la ma yalla neena ñu wess nañ alquran la de bu ngeen joge ngeen xol baqara tilka ummatun qad kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalunna amma kanu alun param bi neena ñe jall nañ lañu defon passé na sen jamono dem na yeen ñi lu ngeen def lañ leen di laaj ñom lañ defon lañ leen di laaj yeen lu ngeen def lañ leen di laaj mais tok fi jël suñu jamono diko nat ci ño xamne dem nañ yowmal qiyam do dajak ñom nan fi jam rek mo fi am te rew ma ngi ni xam ngeen ne jam mo am fi fecc musique nan sangara njaalo rambaaj triant tapale ray nit agressé def lu ken xamul bima ñew legi fi ci tali estab bi radio bi revue de presse bi mu ngi mujjé wax ku violé ben xalé bu jigen buy wër liggéey mu duggal ko ci kërum violé ko legi rek legi bamay dëkk fi sama tank ci jumaa ci dal lan yalla won dëgg wërsegal ñu top اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة